Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Έρικ Εμμάνουελ Σμιτ. Αγαπητέ μου Μότσαρτ, όταν τραγουδάει ένα πουλί, τη χαρά του τραγουδάει ή το παραπονό του. Εκφράζει την ευτυχία του που ζει ή καλεί το θηλυκό του που του λείπει. Το μυστήριο του τραγουδιού. Εσύ με κάνεις να προσέξω ότι είναι ωραίο. Αλφρέντ το Ματίς, γιατρός στο Παρίσι, πρώτος χρησιμοποίησε τη μουσική του Μότσαρτ για να γιατρέψει παιδικές διαταραχές αλλά και ασθένειες ενηλίκων όπως η κατάθλιψη. Λίγες εθνικές αρχές αναγνωρίζουν τέτοιου είδους θεραπείες. Στην Πολωνία εισάγουν τώρα τη μέθοδο του το Ματίς σε κέντρα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Η σημερινή κλίση απευθύνεται σε ευαίσθητη μουσικό που αντιπαθούσε τον Μότσαρτ. Με κάθε ευκαιρία το δήλωνε ευθαρσός. Οι δυσκολίες της ζωής την μπέρδεψαν και αρρώστησε, κυρίως την ψυχή. Μια μέρα θυμήθηκε. Η μουσική του Μότσαρτ, λέει ένας παλαβός, πως γιατρεύει. Και η ηρωίδα μας που τα είχε δοκιμάσει όλα, σκέφτηκε ότι δεν θα είχαν τίποτα αν αφινόταν στις συγχορδίες ενός μουσικού που αντιπαθούσε. Τώρα χαμογελάει περισσότερο, λιγότερο ανοιγματικά. Εξηγεί με τις ώρες πως με τρεις νότες μπορείς να φτιάξεις αριστουργήματα. Αλλά δεν παραδέχεται ποτέ μεγαλοφόνος την ιαματική χρησιμότητα των μουσικών του Μότσαρτ. Απλώς χαμογελά περισσότερο. Αντέχει κι άλλα και όταν οδηγεί μόνη, ακούει Μότσαρτ. Η πιο διαδεδομένη άποψη σχετικά με τη μουσική του Μότσαρτ είναι ότι μπορεί να αυξήσει την ισχύ του εγκεφάλου. Η άποψη δημοσιεύτηκε το 1993 στο περιοδικό Nature. Αφορούσε δύο ομάδες φοιτητών που κλήθηκαν να περάσουν πνευματική δοκιμασία. Οι φοιτητές που είχαν ακούσει μια σονάτα του Μότσαρτ τα πήγαν καλύτερα. Η Φρανσέζ Ράουσερ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, μετέφερε την έρευνα σε ποντίκια στο εργαστήριο. Εκείνα που άκουγαν Μότσαρτ βρήκαν ευκολότερα το δρόμο τους σε ένα λαβύρινθο. Εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Έρικ Εμμάνιουελ Σμιτ, αγαπητέ μου Μότσαρτ, δύο λεξούλες μόνο για να σου αναγκεί τέλους έγινα άντρας, αν με αυτή τη λέξη εννοούμε εκείνον που πάβει να προσβλέπει τον έρωτα για να τον κάνει. Χρειάστηκε να περιμένω 20 χρόνια όπως και εσύ, αν κρίνω από αυτά που διάβασα στη βιογραφία σου. Να κάτι κοινό που έχουμε. Κρίμα που έχω πάρει από σένα μόνο τις οψημιές και όχι τις προημιές σου. Μα γιατί εμείς που αλλού δειχνόμαστε τόσο άνετοι αργήσαμε τόσο πολύ? Εγώ φοβόμουν πολύ τους άλλους και μένα ακόμα πιο πολύ. Εσύ? Μια εξήγηση μπορεί να είναι ότι και οι δυο μας συνηθίσαμε σε απολαύσεις που δεν έχουν να κάνουν με το σώμα μας. Εσύ με τη μουσική, εγώ σε μικρότερη κλίμακα με τις λέξεις. Τέλος πάντων, τώρα έγινε. Όλα καλά. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Αγαπητέ μου Μότσαρτ, ευχαριστώ που μου στείλες το πορτρέτο μου. Δυστυχώς με αναγνώρισα. Είμαι 18 χρόνων και ανακαλύπτω πως δεν είμαι και πολύ πιο όριμος από τον κερουμπίνο σου, που είναι μικρότερος. Δεν ξέρω πια τι είμαι και τι κάνω. Μια καίω, μια παγώνω. Με το που βλέπω μια γυναίκα αλλάζω χρώμα και όλες με κάνουν να καρδιοχτυπώ. Μια ανησυχία, ένας πρωτόγνωρος πόθος με βασανίζουν. Το αίμα μου βράζει, γυρίζω το κεφάλι μου δεξιά και αριστερά. Το μόνο που βλέπω είναι κάτι ανεμοδούρες αϊκίνητες, σαν και του λόγου μου. Σμιτ. Η γάμη του Φίγκαρο, πρώτη πράξη, άρια του κερουμπίνου. Με το που ξεμητίζει στη σκηνή ο κερουμπίνου σου, ανάλαφρο σαν πεταλούδα που λαχταράει να απομυζήσει όλα τα λουλούδια της άνοιξης, πηγαίνοντας όπου φυσάει ο άνεμος, πρωτεϊκός, θύμα καπρίτσιων που τον ξεπερνούν, μου λέει πως έρχεται για μένα ο ανυπόμονος και παρορμητικός κερουμπίνου. Ο κερουμπίνου που δεν ξέρει να εκφραστεί και εκφράζεται τόσο ωραία. η ζωή μου με το Μότσαρτ. Σμιτ. Δεν κραυγάζει, μουρμουρίζει, αναρηγεί, ψελίζει αδέξιες φράσεις, ατιμέλητες, που πασχίζουν να σχηματίσουν μια μελωδία αλλάζοντας ρυθμούς και τόνους. Αυτό το τρεμούλιασμα του τραγουδιού εκφράζει το τρεμούλιασμα μιας ύπαρξης, το μουσικό πάλμο της εφηβείας. Έφηβος εγωκεντρικός, παραφυλώντας για την παραμικρή του ενόρμηση, έρμεο του σεξ, ψάχνεται παράφορα. Όπως και ο Κερουμπίνος στην άριά του, έτσι κι εγώ έχω μια πλευρά ενθουσιώδη και μια στοχαστική. Κι εγώ, όπως αυτός, ανάμεσά τους ασφικτιώ. Τις αντιδράσεις του σώματος και της ψυχής μου τις υφίσταμαι. Δεν τις ελέγχω. Περνούν σε μένα, μέσα από μένα, χωρίς εμένα, και ωστόσο εγώ είμαι. Βρίσκω τον εαυτό μου σε αυτή την πυρετώδη, κυματώδη, ασθματική ορχήστρα που υποστηρίζει το εμπύρετο τραγούδι σαν κύματα που πάνω τους περνάει η φωνή. Μια μόνη λέξη αναπηδά, έμονη. Ντέζιο. Πόθος. Αυτός ο πόθος ταράζει τις νύχτες του Κερουμπίνου όσο και τις μέρες του, καταδικάζοντάς τον να ορμά μπροστά, να μην αναπαύεται στιγμή. Ξαφνικά, ο ρεμβασμός επικρατεί της έξαψης. Ο Κερουμπίνο εκμυστηρεύεται τα βασανά του στη φύση, μιλώντας για έρωτα στους ίσκιους, στα νερά και στα βουνά, στα άνθη, στο χορτάρι, στις πηγές, στην άβρα, στην ηχό, στον άνεμο. Ο ρεμβασμός τσακίζεται. Η συγκίνηση γίνεται πολύ δυνατή. Ο Κερουμπίνο προδίδει τη σύγχυσή του με σιωπές, με επιβραδύνσεις. Το τέλος της άριας επιφυλάσσει μια ξεδιάντροπη εξομολόγηση. Κι αν κανείς δεν μ' ακούει, σε μένα τον ίδιο για αγάπη μιλώ. Άλλοι βουτούν σε κρύο νερό. Ο Κερουμπίνο δηλώνει πως αν κανείς δεν του δίνει σημασία μες την απελπισία του και κυρίως επειδή είναι που είναι μόνος του, μόνος του ξαλαφρώνει από τον πόθο. Χάρη σε σένα, Ξέρω πια πως δεν είμαι μοναδικός και ας μη μ' ανακουφίζει η γνώση ότι είμαστε πολύ μοναχικοί. Έρικ Εμμάνουελ Σμιτ. Αγαπητέ μου Μότσαρτ, ομολογώ πως είχα χρόνια να σου γράψω. Πόσα στα αλήθεια? Ίσως καμιά δεκαριά, αφού τώρα είμαι 30. Σ' είχα ξεχάσει δηλαδή? Σχεδόν. Μ' απασχολούσαν πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα στα οποία αφοσιώνεται κανείς όταν είναι 20. Ιδίως αν, όπως στην περίπτωσή μου, πρέπει να κερδίσει το χαμένο χρόνο. Με λίγα λόγια, ας πούμε ότι πέρασα από το ρόλο του Κερουμπίνο σε αυτόν του Ντον Τζοβάνι. Έτρεχα πίσω από τα σώματα όσο και πίσω από τις σκέψεις. Το ίδιο περίεργος για το σεξ όσο και για τη φιλοσοφία. Ένας ελευθέριος που εύκολα ξελόγιαζε και δύσκολα εξαντλούνταν. Ένας λαύρος που βαριόταν γρήγορα. Τα βιολιά σε σουρντίνα υπνοτικά, σχεδόν απόκοσμα, παίζουν μια νοσταλγική βαυκαλιστική μουσική. Αμέσως καταλαβαίνουμε πως κάτι έχει χαθεί. Η μελωδία κάνει κύκλους σαν μια λυπητερή αιμονή, χωρίς να βρίσκεται, χωρίς να βρίσκει το στίγμα της. Και σβήνει σε μια ερώτηση. Μια ερώτηση μετέωρη που δεν παίρνει απάντηση. Η απόλυτη θλίψη. Πνιχτές τολίπες της Οδύνης. Τότε θυμήθηκα τις πρώτες στεναχώριες μου. Βαριές και ραυνοβόλες παραλυτικές, για λόγους που σήμερα δεν θα τους έδινα την παραμικρή σημασία. Έχεις δίκιο. Ο πόνος είναι πόνος, έντονος, ασύγκριτος, όποιοι κι αν είναι οι λόγοι. Το τραγικό αίσθημα δεν έχει όργανο μετρήσεως. Παιδιάστικο ή ενήλικο, εύλογο ή παράλογο, είναι τραγικό. Αυτή η απελπισία για μια χαμένη καρφίτσα γίνεται η μεταφορά για όλες τις απελπισίες. με γιάτρεψες από μια νεανική ασθένεια, την επιτίδευση, στην οποία ήρθε να προσθεθεί και μια υπερτροφία της σκέψης. Τρέχοντας από συνέδρια σε σεμινάρια, ξεκοκαλιζώντας μανιφέστα, περιφρονώντας τα αισθήματά μου ή την απόλαυσή μου, άκουγα μουσική με ένα φακό, ένα λεξικό και ένα χάρακα, πεπισμένος ότι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής θα την εκτιμούσε καλύτερα από μένα. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις είχα δίκιο. Αντίθετα, η καβατίνα σου μου θυμίζει ότι ακούμε και με την καρδιά. Ο υπολογιστής δεν έχει καρδιά. Και ακόμα, ότι ένας άνθρωπος συνθέτει μουσική πρώτα απ' όλα για να συγκινήσει τους άλλους ανθρώπους και όχι για να καταχωρηθεί σε μια υποθετική ιστορία της μουσικής. Όσο κι αν πάσχησα να σ' αποφύγω, ίσως επειδή πάσχησα να σ' αποφύγω, σήμερα, Μότσαρτ, επιστρέφω σε σένα. Αυτή τη φορά για πάντα. Τα λέμε. Έρικ Εμμάνουελ Σμιτ. Η μουσική απαντάει ναι σε μια ερώτηση που δεν τίθεται πάντα. Το κατάλαβα στα 15 μου όταν απέτρεψε στην αυτοκτονία μου. Αυτό καταλαβαίνω μέρα με τη μέρα όταν έχω ανάγκη να ακούσω κάποιες νότες, μια φωνή να τραγουδάει ή να περάσω μια ώρα παίζοντας πιάνο. Σαν το σφουγγάρι που ξαναφουσκώνει, διαπιστώνω ότι πάω καλύτερα. Η μουσική δράσαν επίδεσμος της θεμελιώδους ανησυχίας μας. Τι κάνουμε πάνω στη γη με αυτό το τρωτό σώμα και αυτή την πεπερασμένη σκέψη. Η μουσική, γαλινευτική, ολόκληρη αφιερωμένη στη δοξολογία της ζωής, μας τραβάει έξω από τον πειρασμό του χάους και μας ξαναβάζει στο δρόμο της ζωής. Οι θρησκείες, είτε εκκλησιαστικές είτε κρατικές, το ξέρουν αυτό καλά, αφού μονίμως χρησιμοποιούν μουσική στις τελετές τους. Υπάρχει μια στιγμή όπου επιτέλους τα ερωτήματα πάβουν. Μια νύχτα κάτω από τα αστέρια, χαμένος στη Σαχάρα, διαισθάνθηκα ότι ήμουν συντροφιά με το Θεό. Και η διερώτηση, αυτή η τάση, αυτή η μόνιμη έγνοια του μυαλού μου, διακόπηκε για να δώσει τη θέση της σε μια ικανοποιημένη πληρότητα. Η ζωή νικούσε το χάος, η παρουσία την απουσία, ο ήχος τη σιωπή, όπως όταν σ' ακούω. είτε για μουσική εμπειρία πρόκειται, είτε για μυστικιστική, έχουμε να κάνουμε με μια στιγμή μετέωρη στο χρόνο. Το γεγονός αποκαλύπτεται τόσο έντονα, ώστε δεν μπορούμε να το μετρήσουμε με δευτερόλεπτα, λεπτά ή ώρες. Συμμετέχουμε σε μια συγκεκριμένη έκσταση που έχει τους δικούς της νόμους, τη δική της οργάνωση. Ακόμα και αν ο νου σου παίρνει, αυτό κάτι σημαίνει. Αισθανόμαστε ότι μια άλλη τάξη υποκαθιστά αυτήν που διδαχτήκαμε. Μια λογική, ανέκδοτη υποχθόνια, το δίχως άλλο. Η τάξη των συναισθημάτων. Γράφει ο Σμιτ, απευθυνόμενος στο Μότσαρτ. Και ο Μότσαρτ στην Αίγυπτο γίνεται πάλι ιδανικός ανατολίτης. Το σημερινό μήνυμα απευθύνεται σε γυναίκα μουσικό που αποφάσισε πως απεχθάνεται το Μότσαρτ. Όταν μεγάλωσε λίγο και η ζωή έφερε ανάποδα όσα στα παιδικά όνειρα μοιάζουν απλά και ευθύγραμμα, η τεχνική του Μότσαρτ λειτουργήσε κατευναστικά και αματικά. Όπως ισχυριζόνται πολλοί γιατροί, έχοντας κάνει σχετικά πειράματα σε παιδιά, ενήλικους και σε ποντίκια. Η ηρωίδα μας είναι γιατρεμένη και ίσως να φταίει ο Μότσαρτ. Η μουσική συνεχίζεται. Μετάφραση του «Η ζωή μου με το Μότσαρτ» του Έρικ Εμμανιουέλ Σμιτ ήταν του Αχιλέα Κυριακίδη. Των λιμπρέτων του Μότσαρτ της Μαρίας Λαϊνά. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε γυναίκα μουσικό που απεχθάνεται το Μότσαρτ. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμανιόλης.